to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest 11:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Zagrożone są kolejne miejscowości na Dolnym Śląsku. Fala wezbraniowa na Odrze wzrośnie w ciągu kilku godzin o kolejne metry. Są problemy z dojazdem do zalanych wiosek w gminie Głogówek na Opolszczyźnie. Powodzią zagrożone są kolejne miejscowości na Dolnym Śląsku. Chodzi o miasta Wleń i Lwówek Śląski. Przez tamtejsze wały przedziera się woda. Burmistrz Wlenia, Artur Zych, poinformował o zalaniu miasta. Już woda wpływa na rynek, przerwało wały na jednym pasmierzu, także jest nieciekawie. Sytuacja będzie coraz gorsza, ponieważ w zlewni rzeki Bóbr wody przybywa. Tak mówiła hydrolog Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Izabela Adrian. Tamte sumy opadów w ostatniej dobie były najwyższe, sudeckie, karkonoskie obszary. Tam obserwujemy wzrost wody powyżej stanów alarmowych. W najbliższych godzinach nie są spodziewane duże sumy opadów. Zagrożeniem będzie natomiast spływ wody z Czech. Klaudia Dadura, Polskie Radio. W ocenie hydrologów w najbliższych godzinach fala wezbraniowa na Odrze wzrośnie o kolejnych kilka metrów. Stany alarmowe przed samym Wrocławiem zostaną przekroczone o 7, czyli mniej więcej o metr mniej niż w 1997 roku. Największy w Polsce zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny ma spłaszczyć falę wezbraniową, mówi Linda Hoffman ze spółki Wody Polskie w Gliwicach. Jest to obiekt o powierzchni 26 km kwadratowych, więc nim efekt jego pracy będzie wizualnie po prostu zauważalny, musi minąć jeszcze trochę czasu, ale jego działanie już możemy zauważyć na wodowskazach poniżej, gdzie ten stan rzeczywiście się stabilizuje, obniża. Jak dodała Linda Hoffman, służby cały czas pracują w terenie, apelując jednocześnie do mieszkańców oraz osób uprawiających tak zwaną turystykę powodziową. Aby zdrowy rozsądek wziął górę nad ciekawością, aby zachowywać bezpieczną odległość od wezbranych rzek, nie poruszać się po obwałowaniach, po skarpach tych rzek. Również na terenie zbiornika Racibórz Dolny bardzo prosimy, żeby tam nie przeszkadzać służbom w ich pracy, ponieważ taka nasza wzmożona obecność w tych miejscach wiąże się nie tylko z zagrożeniem dla nas samych, ale również jest przeszkodą w prowadzeniu dynamicznych działań poszczególnych służb. W 13 miejscach województwa śląskiego przekroczone są stany alarmowe na rzekach, a w 9 ostrzegawcze. Są problemy z dojazdem do zalanych wiosek w gminie Głogówek na Opolszczyźnie. Sytuację pogarsza woda spływająca z pól. Duże problemy mają strażacy dowożący żywność, mówi burmistrz Głogówka Piotr Bujak. Nasi strażacy ciężkimi pojazdami w tej chwili próbują przebijać się do wiosek nad Osobłogą, które poważnie zostały zalane. Dostarczamy tam pieczywo i wszystkie niezbędne środki, których mieszkańcy na ten moment, na ten pierwszy rzut potrzebują. Woda opada powoli i odkrywa swoje zniszczycielskie dzieło. Trudno dojechać do Racławic Śląskich, Dzierżysławic, Leśnika, a także Kierpnia. Burmistrz Głogówka apeluje do kierowców ciężarówek o unikanie w okolicach Mochowa drogi krajowej nr 40, która jest tam niebezpiecznie podmyta. Całkowicie nieprzejezdna jest w tej gminie zerwana droga Racławice Śląskie-Klisino. Zbiórki pomocy dla powodzian organizowane są w całym kraju. Ludzka solidarność w obliczu kryzysu jest niezwykle budująca, mówi psycholog Daniel Dziewic. Widziałem ludzi, którzy poświęcali swój czas po to, aby pomóc tam, gdzie byli potrzebni, tam, gdzie woda już wdzierała się do piwnic. Z jednej strony więc jest to przerażający żywioł, ale z drugiej strony coś bardzo budującego, kiedy widzi się tę wspólnotę, to zjednoczenie w jednym celu. W tym momencie najbardziej potrzebne są woda pitna, żywność o długim terminie przydatności, ubrania i środki czystości. Rozpoczęcie procedury uchylenia immunitetów trzem polskim europosłom to jeden z elementów sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Chodzi o Michała Dworczyka, Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Wyjazdowe posiedzenie do stolicy Alzacji rozpoczyna się dziś po południu i potrwa do czwartku. Polska już wysłała wnioski o uchylenie immunitetów, ale zostaną one uznane za dostarczone, kiedy przewodnicząca Europarlamentu odczyta te informacje na sesji plenarnej. To uruchomi całą procedurę, która potrwa kilka miesięcy. A jeśli chodzi o pozostałe kluczowe wydarzenia tej sesji, to jutro na spotkaniu z szefami frakcji Ursula von der Leyen ma przedstawić podział tek w nowej komisji. Natomiast pojutrze rano zaplanowano debatę na temat węgierskiego przewodnictwa z udziałem premiera Viktora Orbana, poinformowała rzeczniczka Europarlamentu Delphine Collard. Wczoraj jednak pojawiły się apele, by w związku z powodzią, która nawiedziła środkową Europę, w tym Węgry, tę debatę przełożyć. A ponadto Polacy chcą wykorzystać tę sesję, by skrytykować niemieckie władze za decyzję o zaostrzonych kontrolach na granicach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.

Dokładnie 9 minut po 11. To jest trzecia już godzina naszego dzisiejszego spotkania w programie Dobrego Dnia i przed nami kolejne jeszcze tematy. Dziś oczywiście będziemy powracać do spraw związanych z sytuacją powodziową w Polsce. To o 11.30 w skrócie, specjalnym wydaniu skrótu serwisu Trójki. No ale oczywiście także pojawią się nasze stałe punkty programu, takie jak trzecia strona obrazu, która, przypomnijmy, teraz w poniedziałki po 11.15 będzie też nowy cykl Michała Matusa po serwisie po 11.30 i proza czytana w Trójce przed południem. Muzycznie u nas jedna z najgłośniejszych premier tego roku niewątpliwie to Fontaine's DC. Program Trzeci Polskiego Radia. Złe decyzje, złe gesty, złe myśli, reakcje złe. Złe proporcje substancji, złe szyki i słowa złe. Co tam jeszcze u ciebie przeze mnie? Co tam jeszcze przeze mnie u ciebie, gdy znów źle śpię? Gdy znów źle śpię, gdy znów źle śpię. Byliśmy blisko, zbyt blisko, by nie ranić się o bezduszny świat. Ten nasz szczeniacki plan to wciąż wszystko, co mam. Nie ucieknę stąd. Byliśmy blisko, nie było żadnych granic. Wspólnej ucieczki plan. Nie uciekniesz stąd sam, nie uciekniesz stąd sam, nie ucieknę stąd. Złe decyzje, złe gesty, złe myśli, kochamy źle. Złe proporcje w tej szklance i czyja to szminka na szkle. Co tam jeszcze u ciebie beze mnie? Co tam jeszcze beze mnie u ciebie, gdy znów źle śpię? Gdy znów źle śpię? Gdy znów źle śpię? Dla mnie jak tle, im jesteś wyżej, tym ciebie mniej, z każdym dniem coraz mniej, mniej. To wspomnienie tegorocznego Great September, na którym między innymi zespół Noże się pojawił. Im jesteś wyżej, tym ciebie mniej. To jest utwór, którego słuchaliśmy. W nim również wzięła udział Ofelia. A my teraz przenosimy się do świata, który od już kilku ładnych miesięcy malujemy sobie razem z trzecią stroną obrazu, a to dlatego, że poznajemy zupełnie nowe oblicza bardzo popularnych dzieł. Trzecia strona obrazu. Dziś kolejne na tapecie, a oczywiście zachęcam już teraz do tego, aby sięgnąć po poprzednie odcinki, jeżeli są Państwo zainteresowani, i do spojrzenia na stronę Trójki i nasze media społecznościowe, gdzie również pojawiają się obrazy, o których mówimy. Okej. Słucham, jak pięknie toczy się nam ten przedpołudniowy program w Trójce, że aż zachciało mi się dorzucić swoje 4 minuty o sztuce. Zaczynamy więc trzecią stronę obrazu, a wita Was Jarosław Jary-Jaworski. Przenieśmy się teraz szybko do 9 listopada 2015 roku. So we moved to the beautiful Modigliani. Sold here, 1561. Wtedy to chiński miliarder Liu Yikan na aukcji w Christie's w Nowym Jorku kupił obraz Amedeo Modiglianiego, akt leżący, za ponad 170 milionów dolarów. Liu, były taksówkarz, kupił akt, który 100 lat wcześniej wywołał gigantyczny skandal i akcję paryskiej policji. Wystawa, na której Modi pokazał, a właściwie bardziej chciał pokazać ten nagi obraz, została uznana za obrazę moralności i zamknięta, zanim się rozpoczęła. Wystawa miała odbyć się w grudniu 1917 roku w nobliwej 9. dzielnicy w Paryżu u wielkiej odkrywczyni nowych talentów, marszantki Berthe Weil. Namówił ją do tego marszant Modiglianiego, Polak Leopold Zborowski. Pewnie odetchnął z ulgą, bo był to trzeci rok wielkiej wojny, a interes szedł słabo. Nie szedł słabo, szedł katastrofalnie. Zborowski był w rozpaczy, bo mało kto miał głowy do kupowania obrazów w środku wojny, co w gruncie rzeczy jest zrozumiałe. Mijały miesiące i nic. Obrazy, rysunki i rzeźby gniły w magazynie, a Zborowski utrzymywał Modiglianiego przy życiu ze swoich własnych oszczędności. Płacił mu za malowanie, dawał na jedzenie, a nawet wynajął pracownię i modelki. Modi wszystko przepijał, a rodzina Zborowskiego żyła w coraz gorszych warunkach. Nic dziwnego, że zimą 1917 roku Zborowski był zdesperowany. Wierzył, że wszystko zmieni wystawa poświęcona tylko Modiglianiemu. że Paryż wtedy zobaczy, zachwyci się, tama pęknie, a pieniądze popłyną. W końcu udało mu się przekonać do wystawienia tych prac samą Berthe Weil. 3 grudnia przy Rue Taitbout miała odbyć się wystawa rysunków i obrazów Modiglianiego. Clou wystawy była seria dużych aktów leżących, wśród nich ten jeden, o którym wam już wspominałem. To, co się wydarzyło dalej, Weil opisała w swojej autobiografii Paf prosto w oko. Otóż wystawa nie została jeszcze tak do końca oficjalnie otwarta, ale przez uchylone drzwi do galerii zaczęli wchodzić z ulicy różni ludzie, zaciekawieni tym, co wisi, zwłaszcza zaciekawieni tym, co znajduje się w oknie wystawowym, a tam właśnie był ten najmocniejszy akt autorstwa Modiego. Zaczął się przed galerią tworzyć taki lekko falujący tłumek i pech chciał, że naprzeciwko galerii znajdował się posterunek policji. Zaniepokojony komisarz Rousselot, tylko takie nazwisko przekazała nam historia, wysłał funkcjonariusza, żeby rozeznał przyczynę tego zbiegowiska. Okazało się, że tłumek wzburzony jest skandaliczną pornografią wiszącą w oknie. Zdenerwowany policjant zażądał od marszantki zdjęcia obrazu. Czując, że idzie grubsza awantura, ona bez szemrania usunęła ten akt z wystawy, ale to nie pomogło. Kilka minut później została wezwana na posterunek, gdzie komisarz Rousselot nakazał jej, uwaga, usunąć te wszystkie plugastwa. Otóż marszantka się wściekła i zapytała komisarza, co złego widzi w tych aktach. A wtedy Monsieur Rousselot wydukał epokowe słowa. Te akty mają włosy. Potem się wyprężył i zagroził Weil konfiskatą wszystkich dzieł, jeżeli włochate plugastwa nie zostaną usunięte. 3 minuty później Berthe zamknęła galerię i jedyna w historii wystawa Modiglianiego za jego życia nie dotrwała nawet do wernisażu. Zabawne, że na obrazie, który zamknął wystawę, poznał się tak dobrze były taksówkarz z Chin. Pewnie gdyby żyli w tym samym czasie, on zostałby marszandem Modiego. Do usłyszenia za tydzień w 3 stronie obrazu. Za tydzień o 11.15 dodajmy. 3 strona obrazu powróci, a ja raz jeszcze przypominam o sprawdzaniu podcastów Polskiego Radia, gdzie wszystkie poprzednie odcinki Państwo znajdą. To coś nowego od Ezry Collective teraz. Okay. Morning tea, collect my thoughts like church offering. Dress to impress the fit, that be marketing. Silence deafening, the ringtone bargaining. The streets say cash for ass, that's bargaining. Streets keep calling. Somewhere in between the dusk and the morning. Sunny in the skies, but the wind be appalling. Yebe wunzienda, I guess I'm all in. Kujo Kwesi Kwame, moving like an army. The babes all blowing on vapes, he be gnarly. The seaside be sweet side, the booze dark and stormy. Forget to be out wanting, they inform me. The streets is calling. I'ma pick up cause the streets is calling. The streets is calling. I'ma pick up cause the streets is calling. This one they enter. Yeah? 100%. I'ma tell you something. I'ma telling you, the streets got me all the time. Yeah, the streets they the whole way. Me and my sister, hey. When we hit the streets, hey. We do not want it, no legal jiggy. Counting my spacey isn't a thingy. Dancing the doggy. Bringing the sticky, the cootie and freaky. Enjoyment for gal, them the big boys are picky. Lagos to Josie, they know us, we spoil there. Swiping and living la vida, sorted. Get the table-y, get us the thingsy. Ask no questions-y, we pay the billy. See baningi, baningi ningi. I'm a niggi, baningi niggi. Maybe I've a fair with a stranger danger. She had a brush of fame, Charlie Man's a painter. The streets know be safe, I guess I am a savior. Everything be paid for, we know ask for favor. The streets is calling, the streets is calling. I'ma pick up cause the streets is calling. The streets is calling, streets is calling. I'ma pick up cause the streets is calling. The streets is calling, the streets is calling. I'ma pick up cause the streets is calling. The streets is calling, streets is calling. I'ma pick up cause the streets is calling. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. £10 million of sludge from New York and New Jersey.

Wiceszef MON zaapelował też do powodzian o zwracanie uwagi na komunikaty i wykonywanie poleceń służb ratunkowych. Na Dolnym Śląsku powstają huby pomocy. Urząd Marszałkowski uruchomił dwa miejsca zbiórek we Wrocławiu i Wałbrzychu. W stolicy Dolnego Śląska dary należy przenosić do Dolnośląskiego Centrum Druku 3D przy ulicy Tynieckiej 2, a w Wałbrzychu zbiórka prowadzona jest na terenie specjalnej strefy ekonomicznej przy Stacyjnej 12. Najpotrzebniejsze rzeczy to woda pitna, długoterminowa żywność, artykuły sanitarne, odzież i koce. W Polskim Radiu 24 jest specjalne wydanie programu poświęconego powodzi na południu Polski, a kolejny serwis w Trójce w południe. I Piotr Rogucki na antenie Trójki z pierwszej płyty pierwszego z wymienionych, czyli Szczyla właśnie Polska Floryda. Na zegarach 11.36, a ja wcześniej wspominałem, że będzie powrót Michała Matusa w nieco innej formule, to znaczy ostatnie miesiące spędziliśmy słuchając jego opowieści o Witoldzie Gombrowiczu, bo przypomnijmy, że cykl Śladami Witolda Gombrowicza na antenie Trójki każdego dnia w programie Dobrego Dnia, nie każdego dnia, każdego tygodnia w programie Dobrego Dnia miał miejsce, a teraz teraz zapraszamy do odwiedzin w Archiwum Fundacji Archeologii Fotografii. Będziemy przysłuchiwać się temu, jak profesjonalnie dba się o stare zdjęcia, jak przechowuje się albumy i jak się z nimi obchodzi, by mogły służyć nam jak najdłużej, a także i następnym pokoleniom. Można będzie doszukać się wskazówek w tym cyklu do tego, jak sami możemy dbać o własne archiwa, choć tym tematem konkretnie jeszcze się zajmiemy. Na razie profesjonalne archiwum, do którego zabiera nas wspomniany już Michał Matus. Archiwa mają swoją magię. Mam ciarki, gdy zdarza mi się do nich wchodzić. Czuję, że to miejsca, do których niewielu ma wstęp. Zanim jakieś wielkie pudło wyląduje na stole i spod jego wieka ukaże się zawartość, niemal zawsze jest ten sam rytuał. Tupanie na schodach i otwieranie zamkniętych drzwi. Do Archiwum Fundacji Archeologii Fotografii wprowadziła mnie Weronika Kobylińska, prezeska tej instytucji. Mamy nie tylko takie szafy metalowe, które chronią nasze obiekty i są one oczywiście poza tymi właśnie pudełkami bezkwasowymi w takich metalowych szafach, żeby je chronić w przypadku pożaru, jakichś zalań i tak dalej. To też mamy takie specjalne szuflady dla pracy większego formatu. Tu mamy obiekty, które chcemy zgłosić do konserwacji, bo niestety takowe również się pojawiają, kiedy są potrzebne specjalne badania mikrobiologiczne. Wtedy współpracujemy na przykład z Biblioteką Narodową w Warszawie i zgłaszamy obiekty, że chcielibyśmy je zbadać pod względem rozwoju na nich jakiejś mikroflory, która nas trochę niepokoi, bo niekiedy właśnie w przypadku zalania czy trzymania materiałów fotograficznych w piwnicach może dojść do rozwoju pleśni grzybów i właśnie takie nietypowe zacieki warto zbadać. Często właściciele swoich zasobów fotograficznych właściwie nie są pewni, co mają w swoich skarbach i okazuje się, że mają na przykład tak zwane negatywy nitro, które są łatwopalne, które są bardzo niebezpieczne, więc tutaj też jesteśmy takim centrum konsultacyjnym czy punktem, które pomaga w tym, żeby zidentyfikować, z jakiego rodzaju mamy do czynienia substancją, jak bardzo stare są negatywy. Wedle statystyk przynajmniej jedno archiwum płonie dziennie gdzieś na świecie, właśnie ze względu na to, że dokonano błędnej identyfikacji i klasyfikacji obiektów i przechowywano razem rzeczy niestabilne chemicznie, które po prostu mogą dokonać samozapłonu. Muszę najpierw zaopatrzyć się w rękawiczki. Można używać rękawiczek bawełnianych, które są w 100% z bawełny i je regularnie prać. Takie są też stosowane w muzealnictwie. My też lubimy używać rękawiczek nitrylowych, dlatego że one pozwalają na faktycznie bardzo precyzyjne trzymanie obiektów i kiedy mamy do czynienia z sytuacją, kiedy musimy negatywy na przykład z lat 50. wyjąć z albumów, to właściwie jest to bardzo trudno dokonać w precyzyjny sposób w rękawiczkach bawełnianych. Więc są dwie strategie, dwie możliwości. I tutaj mamy obiekty przygotowane do prezentacji na Warsaw Gallery Weekend. Są przechowywane w takich właśnie dużych arkuszach papierów bezkwasowych, bez wybielaczy. Są specjalnie złożone z kilku stron, żeby te obiekty nam nie wyleciały, nie uciekły nigdzie gdzieś daleko. W przypadku trzeba pamiętać podmuchu wszelkiego wiatru, przemieszczania mebli. No bardzo łatwo, żeby obiekty na papierze, które są delikatne, cienkie, żeby coś tam się z nimi wydarzyło. Ten system przechowywania poszczególnych pojedynczych odbitek w takich kopertkach papierowych jest bardzo żmudną, bardzo ciężką pracą, żeby faktycznie te wszystkie obiekty przepakować, ale jest sytuacją optymalną i bardzo bezpieczną, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z materiałami na papierze, czy z slajdami, z diapozytywami. To jest autorskie pudełko, które zrobiła Zofia Chomentowska po to, żeby przechowywać swoje negatywy. I specjalnie po to wybrała takie małe plastikowe fileczki, bardzo szczelne, które bardzo pieczołowicie opisała po to, żeby można było się łatwo zorientować, co na danym negatywie jest. Niestety, ponieważ właśnie były to negatywy nitro, one nie były przystosowane do tego, żeby je przechowywać w taki sposób, więc w dobie emigracji z Polski, kiedy taki tropikalny klimat na te negatywy wpłynął, część z nich po prostu tak zawilgotniała, że nie można było już ich rozprostować. po konsultacjach w ramach programu norweskiego z konserwatorami właśnie z zagranicy, najlepszymi specjalistami, udało się delikatnie porozcinać te negatywy, porozprostowywać je i je zdigitalizować. Obecnie jeszcze część tego materiału będzie teraz badana, takich resztek, ubytków na temat tego procesu, jak szybko takie zniszczenia zachodzą, czy to się jeszcze na bazie tego materiału da zbadać. W Fundacji Archeologii i Fotografii pojawimy się za tydzień, żeby przyjrzeć się procesowi digitalizacji, przenoszenia fotografii robionych tradycyjnymi technikami do cyfrowego świata wysokich rozdzielczości. I tego wszystkiego będzie znacznie więcej, ale na razie nie zdradzamy szczegółów co do tego, co Michał Matus na kolejne tygodnie planuje, choć sam już nieco wskazał nam kierunek także podróży na tydzień kolejny. W poniedziałek po 11.30 oczywiście kolejny odcinek i do jego wysłuchania zachęcamy. A teraz powracamy do festiwalu Great September i artystów, artystek, którzy w tym roku wystąpili. Nie przeszkadza, że nie wiesz, gdzie jest Oslo. Nienawidzisz delfinów, a herbatę pijesz słodko. Jedna rzecz, że wolisz zamiast mnie. Chcę ci pokazać wszystkie fajne knajpy i parki. Warzywne targi. Wszystko ci jutro pokażę. Lubię to słowo razem. Nie przeszkadza, że nie wiesz, gdzie jest Oslo. Nienawidzisz delfinów, a herbatę pijesz słodko. Nowa proza w Trójce. Dorota Masłowska, Magiczna rana. Czyta Klara Bielawka. Muzyka Łukasz Borowiecki. Wyspy. To właściwie nie tyle jest imię, ile taki pseudonim, który nadał mi znajomy mamy i tak już się ogólnie przyjęło. Potem ona sama zaczęła tak do mnie mówić i może nawet nie pamięta, że mam na imię Damian. Tak jak jej brat, który już nie żyje i babcia zawsze wtedy wychodzi, kiedy o nim mowa. Dlatego każdy unika mojego tematu jak może i może dlatego nazywają mnie w naszej rodzinie młody, bo tak jak tylko mama powie Dam, to widzi babcię i natychmiast mówi: dam ci 5 złotych, chcesz? Naprawdę? Cieszę się. I choć de facto ma w portfelu tylko 3,70, łuskę karpia i pół funta, 3,70 idzie dla mnie. Babci i tak już nie ma, tylko jest cisza. Ale każdy wie, że ona już w sekrecie płacze w łazience, aby nikt tego nie zauważył. I żeby mama, a nikt na nią nie krzyczał. No tak, mówi wtedy ten drugi brat mamy, co żyje i ma długie włosy. To co tam? Jak tam w szkole, młody? Nim zdąży jednak coś odpowiedzieć, on nie chodzi do szkoły, mówi mama automatycznie. Jak nie chodzi? Przecież jest na indywidualnym. No ale co, to sam tak siedzi? Ma kolegów, mówi mama. Nie mam, mówię. Masz koleżankę. Jaką? Niki. Ale nim zdąży odpowiedzieć, co o tym myślę, babcia już wróci z łazienki, cała czerwona i uśmiechnięta i z zatkatym nosem powie coś w rodzaju do brata mamy: a ty znowu palisz? A do mnie: dochodź do mnie, dochodź do baby. Jakby liczyła, że dzięki temu zaklęciu przemieni mnie z powrotem w bobasa, będzie wreszcie można cofnąć czas i wszystko będzie jak było. Co się jednak nie udaje i wszystko jest tylko tak, jak jest. To widać na mojej twarzy, ale wtedy mi zrobi się żal babci, która jest taka stara i dorosła, a tak dziecinna. Czuję jej puder, perfumy, szminkę, rozpacz. I już tonę w jej wznoszących się i opadających cycach, jak w cieplutkim, żywym grzęzawisku. Nie jest może wcale aż tak stara. Normalnie wszędzie chodzi. Do Auchan, do galerii handlowej i na Nordic Walking. A jednak często mówi coś w rodzaju: o, to już nie te nogi, to już nie ten czas. Albo: zobacz mi tu, ty masz takie młode oczki. I pokazując mi swój pogruchotany smartfon, oddala i zbliża ręką złote okulary. Mama grzebie wtedy widelcem w naszych talerzach, oddzielając sobie i mi naleśnik od tego, co jest tam w środku. Jest to jakiś szmelc pomidorowy i wszystko to wygląda jak rozwłóczone po koloseum przez sępy pozostałości gladiatorów. Więc liczę już tylko, że będą jakieś słodycze na deser. Żadnych słodyczy, mówi mama. Co ty tam tak grzebiesz? Pyta się babcia. Tam nie ma mięsa. Mówiłam ci 1500 razy, że nie jemy takiego czegoś. A to niby czemu? Mama wychodzi ze szczękiem sztućcy, bo jej brwi chcą wylecieć z twarzy i odlecieć gdzieś, gdzie ludzie nie są aż tak durni. Na co babcia bierze swój kieliszek z winem, patrzy w niego chwilę powątpiewająco wzrokiem i zamiast rozmieniać się już na drobne, wypije jeden łyk i odstawia go pusty. Po czym wstaje i popycha mnie do jakby takiej kobiety na wózku, która cały czas siedzi obok nas wszystkich. Ciocia! Ciocia, przywitaj się! To jest Wikusi syn! Kto? Wiktori syn! Przecież znasz go! Ten nienormalny? Krzyczy niespodziewanie ciocia, wyłaniając się na chwilę z siebie. Jednak po takim wysiłku jej łysa glaca opada z powrotem między ramiona, jakby to był już szczyt jej możliwości i teraz musiała ten nagły zryw szybko odespać. Chce ciocia ciasto? Krzyczy jej wtedy do ucha mama, hałasując głośno talerzami, jakby można było to wszystko wstecznie zagłuszyć. Weźcie, odwalcie się od młodego, mówi wujek. Teraz jest modnie mieć trochę pierdolca. Co nie, młody? Ważne, że nie mówi, że jest dziewczynką. No co? Znajomych syn łazi w sukience i każe mówić do siebie leto. Chce, niech łazi. To jednak było wczoraj. A dziś jest już zupełnie inny dzień. Dziś jest dzisiaj. Podasz bletki, młody? Mówi znajomy mamy, co do nas właśnie przyszedł. Niedługie, te krótkie. Skręca z dwóch. Jedną trzyma pieczołowicie przyczepioną do języka, a rękami zwinnie roluje, puszczając do mnie oko. Jednak do kuchni przychodzi mama i jednym płynnym ruchem wyjmuje mu to wszystko z ust. Chcesz już obiad? Pyta mnie, opierając się o wyspę, chociaż dopiero co było śniadanie, a bokiem podnosi wysoko brwi do tego znajomego i tak jak wtedy, kiedy włożyłem do kieszeni baza Astrala w Auchan, a ona podniosła brwi i tymi brwiami wzięła moją rękę, wyjęła nią z kieszeni baza Astrala i odłożyła na półkę, tak teraz bierze niewidzialnie swoimi brwiami ręce znajomego, chowa nimi wszystko do puszki, zakręca ją i odkłada razem z zapalniczką na blat obok książki kucharskiej. Jest dzisiaj koncert Siana w Kokosie. Mogę wciągnąć nas na listę, mówi on. Słyszysz, co mówię? Chcesz obiad? Nie chcę, mówię, a w głowie słyszę. Dziękuję się, mówi. Dziękuję chyba się mówi, mówi mama, jak zawieszony automat do bycia mamą, a mnie bycia jej dzieckiem i po raz 1257 nastawia wodę w czajniku na herbatę, której nigdy nie robi, bo nie starcza jej już weny, sił i chęci. To jeden z tych dni, kiedy obudziła się we wspaniałym humorze, jednak już w okolicach śniadania, wyjmując z lodówki ketchup i majonez, poczuła, że wszystko było błędem, w który tylko ześlizguje się jak w bezkresne bagno, a przy krojeniu chleba puchła już wśród wodorostów na jego dnie. Niedługo potem zadzwonił jednak domofonem ten jej znajomy. Z tej okazji na chwilę wypełzła na powierzchnię, a nawet szybko, kiedy szedł po schodach, użyła dezodorantu. Przyniósł nam w prezencie 4-pak piwa, a mama nawet nie spojrzała, tylko schowała go do lodówki. Chciałbyś iść dzisiaj na nocowanki do Niki? To chyba do mnie, bo skąd on miałby znać Niki? Szczerze, jedyną Niki zaletą jest, że ma PlayStation, ale jej rodzice, jak ostatnio wdepnąłem w ogrodzie w kupę, to kazali mi nie wchodzić do domu, tylko stać przed tarasem, dopóki to się jakoś samo wyczyści, podczas gdy wszyscy inni jedli sobie już w najlepszy ramen. Niestety padało i dostałem od tego zatoki. Mama była przez to super wściekła i powiedziała, że no way, więcej nigdy nie będę tam chodził, bo komuś coś tu się chyba kompletnie pomyliło. Nie chcę, mówię, przypominając sobie jej słodką rodzinkę. Na szczęście rodzice Niki i tak mówią, że moje przyjście jest niemożliwe, bo jadą z nią dziś do akwaparku. A jak mama na to mówi, że ja uwielbiam akwapark i mógłbym też z nimi bardzo chętnie tam pojechać, to mówią, że sorry, ale jedzie jeszcze Bruno, jakaś Sławojka, Milunia i Bibunia i cały samochód mają zajęty. Nie możecie jechać vanem? Pyta ich beznadziejnie mama, szukając wzrokiem swojego znajomego, który ściboli coś u siebie na telefonie, na nią nie patrząc. Ale tamci mówią, że van mają teraz w czyszczeniu klimatyzacji. No pewnie, mówi mama, udając, że to dla niej luzik. Klara Bielawka czyta fragmenty nowej książki w Trójce. Dorota Masłowska, Magiczna rana. Muzyka, Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo Charakter. Proza w Trójce powróci jutro przed 12. Całość przygotowali oczywiście Barbara Marcinik i Wojciech Dorosz. Za chwilę 12 i serwis Trójki. My tymczasem żegnamy się z Państwem. My, czyli Michał Kowarski, Krzysztof Sagan i Maciej Jankowski, kłaniamy się nisko i do usłyszenia już jutro po 19. Wszystko to, co robisz lub z głową, zapasowy plan zawsze musisz mieć. Lepiej się zastanów nad sobą, kiedyś będziesz musiał na ziemię zejść. Dla ciebie to jest proste, każdy za czymś goni, no bo liczy tylko postęp się. Ile kasy masz na koncie, gdzie kupujesz ciuchy, ile wydałeś na nową rzecz. Ale teraz nie szukam się, nie mów mi. Ale teraz zostanę tu kilka chwil. Wiadomości wrzucę w pan. Znowu odbijam się od ścian. Bujam się przy świetle ulicznych lamp. Za sobą zostawiam wszystko. Postaram się wrócić szybko. Nie myślę, co o mnie myślą. Jutro powiem, gdzie moje miejsce jest. Ale teraz nie szukam się, nie mów mi. Ale zostanę tu kilka chwil.